Na, moin Gerd. Hallo. Hallo. Möchtest du über das Zuckerschutz ziehen? Hallo. Na, du immer da. Hallo. Attila. Attila! Ah, szarok bele, nem tud bele. Halló! Halló! Halló! Na mondjad! Lehet, hogy a, csak nyomódik a telefon, és fölhív automatikusan téged. Hát akkor lehetséges, hát nem szólsz bele. Én már mióta kivál, ki... kiabálok. Na, akkor most mi van, akkor semmi se. Jó, akkor majd hazaérsz, akkor legyen a szia.